Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam Boku juridi Ye andak yen ci Hajjatul Wada Mwoy ajgu mujju gi yonenti bi ajon Andon nanki ci sunu dars bu mujju Be fi yonenti bi alayhi salatu wassalam Aje ba pare dadi depart andak mbolo mi ñibi madinatul munawwar tibbi alayhi salatu wassalam ñibi mu deme ba yegg mu andak kenn ci sahaba yi nga xamne ci ñuko jégué won la bok tuddu abu muayhib mu andak mom ñi dem ziaré ji bamélu uhud enti bi ñaanal len ay tagulen baye ko fa yenen te bi ñibi ci medine dem ziaré ji ba melu baqi ñibi ci waat xey ca benen bes ba mu dem gungé neew mu gungé neew ñew du gune ga aïsha fek aïsha di jambat bob buy metti yenen te bi tamit jambat bob buy metti jangon nañ waxtane won nañ yenente bek aisha bat yañu joxalante won te sen bir nek febar bi gëna metti ba yenente bi alayhi salatu wassalam dajale ay soxnam ñaan len nañu set kan lañu lay ayé ci mom ñu dal di koy may aisha mom yenente bi alayhi salatu wassalam febar bi gëna metti ba muy sakku ñuy sotti ci mom ay baagu ndox benn bis ci oyof bi nga xamne febar bi oyof na ndax ndox mom ñuy sotti ci mom yonent bi yek ak tan daal di joge ci kër ga dugg ci jakka ja ye ci kaw minbar bi daal di khutba daal ne ala la'natullahi alal yahud wan nasara اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ثم قال من كنت جلبت له زهرا فهذا زهري ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي عليه الصلاه والسلام نه يالنا يالا سوري اليهود اك نصران يرمند ndax daño japp seeni bammelu yonent def ko ay jak ngalla way yeen julin yi ma ngi len di ñaan sama bammel bu len ko def fet wor ko rek di yuuxu di bokkale yalla bu len ko def xërum bu ñuy jaamu allahu akbar ginaaw yonent bi bu mu len waxe lol ba pare jakar lo na ñom ne len kuma ci mësa togn fayul kuma ci mësa door fayul kuma ci mësa wax lula neexul fayul yonent ba ngi febar mu ngi ci kanamu julit yi mooy yonent bi moom la yàlla yónni mu naan leen man kuntu jallattu lahu zahran fa haza zahri kuma ci mësa door day seeramam sama yaram a ngi ñëwal fayu fa qaama ukaasatu kenn ci sahaaba yi daal di jóg tudd ukaasa ne ko dooroon nga ma bisu badr comme yow yaa sàkku tey ñu fay ci yow kon man damay fayu jàkk ji riir sahaaba yuuxu di tëb di dal sayidina ali ne ko doo fay ci yonent bi ci man ngay fayu mu ne ko dóoroo ma woon yonent bi ma dóoroon te yonent bi moo sàkku ci ñun ku ko mësa dóor na fayu waaye man damay fayu te du ma fayu ci yow ci yonent bi laay fayu ku nekk ñëw taxaw ne ko doo fayu ci yonent bi ci man ngay fayu yonent bi ne leen maa ko dóoroon ci man mi la sàkku fayu bàyyi leen mu fayu ci man yonent bi ne ko lan laa la dóoroon mu ne ko keroog bant ba nga yoroon ca badr di rangé sàppe yi bant ba nga ma dóoroon yonent bi daal di yónnee ñu indi bant bi bant bi dugg jàkka ji sahaaba yi yuuxu rongo ñi bari ukaasatoo ngi fayu ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yent bi jël bant bi tek ci loxom ne ko bant bi la mune waaw mune ko bant bango mune ko kerek ba ngmay door dama fekkon ma aj sama yere yi ci sama bir bi nga ko door ajal sa yere yawit yent bi daldi wak mbum bi mu solo won sahaba yu yuhu ali dox digeunte yonent bi ak ukasa to yonent bi ne ko gennal sama digeunte ak mom mako doron te ma sakku ci nit ñi kuma mëso door wala ma wax lo la metti ñewal tay fayu yonent bi aj yere yi ukasa to dox xu sappe yi sahaba yi yu xuba ukasa to taxaw ci kanamu yonent bi ukasa to daali xajj sanni yat bi daali jël kanamam depp ko ci kanamu yonentibi alayhi salatu wassalam dadi mucc biiru yonentibi da ne ko jismi bi jismi ka fida jismi li jismi ka fida jendena sama yaram sa yaram dana musal sama yaram ci safara allahu akbar sa yaram dana nek njot pour sama yaram mucc ci safara sahaba yu wax yonentibi alayhi salatu wassalam dadi wacc minbar bi dadi julendo ak sahaba yi tisbar summa raja'a fa jalasa 'ala al-minbar yantibi togat ci minbar bi delwat fa qala rajulun inna li 'indaka 3 dirahim yantibi yolon nga ma ñetti deureum yantibi na fay len ko kay dadi koy fay yantibi dadi denkane ansar de denkna len ansar jeegal len seeni ñaawteef ngeen nangu seeni tar yentibi ne sahaba yi inna abdan khayyarahu allah an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sa'a wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda allah ma 'indahu ben jaama ngi ni bo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moko tanulo aduna ak lu nek ci bir aduna jam bobu de da nay bayyi aduna dadi tan la yal la nek fa yalla abu sa'id neena yenenbi alayhi salatu wassalam famu waxe lolou abubakar dafa joy abu sa'id neena abubakar dafa joy sahaba yi nako jende nañ la sunu nday ak sunu bayyi yenenbi lim wax lu fi jar joy yenenbi len deggu len wax abubakar len deggu len waxu yenenbi jam bu yalla tanulo aduna ak la nek fa yalla mu tan la nek fa yalla lu mu tekki moy de wuyji yalla abu sa'id neena yenenbi moy mukhayyar moy kiñu tanulo waye abubakar a'lamana mu ñu gëna xam bir mi suma qala rasul sallallahu alaihi wasallam yenenbi ne len bu ma don tan andando ak xarit de abubakar lay tan walau kuntu muttakhizan khalilan ghayra rabbi latakhastu aba bakrin khalilan bu don tan soppe kudul sama borom tay ci xed wi dana tan abubakar waye nak ukhuwatul islam wa mawaddatuhu mbegelu islam ak ciofelam amul ci buntu bi buntu jakka ji buntu bo xamne ludul abubakar fatna buntu bi mbok yi ci bisub alhamis yenenbi alayhi salatu wassalam joxe na ndigal ne nañu genn yahudi ak nasarani ak bokale kadi ci jaziratul arab yenenbi alayhi salatu wassalam joxe ndigal nañu genn yahudi ak nasarani ak bokale kadi ci bir golf arab lolu ci bisu alhamis la won bisu aljuma febar bi gëna tar ba yenenbi mënatul dem jité ji jakka ja da na yonni abubakar na aisha waxal abubakar mu jité nit ñi aisha daal ni lank bañ ko wax abubakar ndaysan ndax ciofel gumu amne yenenbi dina tane legi dem jité ji yenenbi jekki jekki daal ni asallan nas قلنا يا رسول يا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك الله اكبر ni ñi julli nañ ñu ne ko dedet yow lañuy xaar de julle guñu de ñi ni tok di la xaar mu ne defal len ma ndox ñu defal ko ndox mu bëgga jog daadi daanu daadi xëm mu ximil ko nar na ni ñi julli nañ gañu ne ko dedet yow lañuy xaar mu ne defal len ma ndox ñu defal ko ndox mu daan waat xëm mu ximil ko ñettel bi yoon dal na nax julli nañ gañu ne ko dedet mu ne murru abubakrin falyusalli bin nas Allahu Akbar way way jox len Abu Bakar ndigal way na jité nit ñi Aisha ne ko inna Abu Bakr rajulun asif wa innahu mata yaqumu maqamak la yasma'u an-nas falaw amarta Umar Allahu Akbar ya Aisha ne yonent bi xana xamone Abu Bakar goor la go xamne mënul tenir lu bari su taxawé ci sa place bi kenn dootul deg ndax ay joyam te nga wax Umar bu jité fa qala murru aba bakrin falyusalli bin nas way way te ngeen wax Abu Bakar na jité nit ñi fa qalat hafsatu fi zalika farajatu enti bi legi bayina Aisha mo wax ak Hafsa Hafsa delo ko wat wax joju enti ne len yen ñi dal inna kunna sawahibu yusuf yeneene mbokk yusuf ya ngalla way murru aba bakrin falyusalli bin nas te ngeen wax abubakar na jite nit ñi o fi yowmi sabt ta samedi ga kon mbokk yi inshallah samedi gogu na ra nek suñu kanam ci lañuy eggali dars bi xol yenenti bi alayhi salatu wassalam naka la continue ba malakal mawti diko jël si muy dajje ak boromam ngi ñaan yalla jalla jalaluhu wa zakamaluhu yalla def ci ñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh